κοτοκολονάκι. Για να κατεβούν στις τσιτσιφιές, λίγο για να ακούσουν μπουζουκάκι με τις πιο γλυκύτερες παιδιές. Λίγο για να ακούσουν μπουζουκάκι με τις πιο γλυκύτερες παιδιές. Κούρσες της πολυτελείας, όμορφες κυρίες ξακουστές, κύριοι της αριστοκρατίας, νόστιμες κοπέλες ζηλευτές. Κύριοι της αριστοκρατίας, νόστιμες κοπέλες ζηλευτές. Τα κρογιάλι και τη μαγική μας την πενιά, το ποεμικό μας το τραγούδι ξετρελαίνει όλο τον ντουνιά. Το ποεμικό μας το τραγούδι ξετρελαίνει όλο τον ντουνιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ανδρέας Αδριανόπουλος εδώ στο στούντιο 3 του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Βλέπω. Και ακριβώς απέναντί μου, τέσσερις εξαίσθηση μουσική. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα. Πρώτον, γιατί ο ελληνικός στίχος επιστρέφει στα ραδιοφωνικά live του ραδιοφώνου του Βλέπω. Πρώτον, και δεύτερον, γιατί ακούμε μια μουσική η οποία είναι γραμμένη και χαραγμένη στο DNA των Ελλήνων, το ρεμπέτικο. Και αυτή τη φορά παιγμένο από τέσσερις εξαίσθηση μουσικούς, όπως τον Νίκο Τηγανόπουλο, τον Ανδρέα τον Αγουρίδη, την Άντια τη Μητυλογλίτη και τον Νίκο τον Αρβανίτη. Κύριε, καλησπέρα. Πώς πείτε μου, διορθώστε με. Αβραντινής. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα. Κύριε και κυρία. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να μας πείτε για το τι ακούσαμε. Αυτό ήταν ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Κολονάκι Τζιτζιφιές λέγεται. Και είναι ακριβώς γραμμένο την εποχή που το μπουζούκι άρχισε να μπαίνει στην καλή κοινωνία, ας πούμε, της Ελλάδας. Και άρχισε να αρέσει στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, και αυτό ακριβώς περιγράφει. Τα κολονάκια πηγαίναν στις τζιτζιφιές για να περάσουν το βράδυ τους. Νίκο, θα πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα ώστε ναι μεν να με κοιτάς, αλλά ναι μεν να μιλάς και κοντά στο μικρόφωνο. Να σας πω λίγο τη διάταξη του χώρου. Ακριβώς απέναντί μου είναι ο Ανδρέας, η Νάντια και ο Νίκος. Και πλάτη μου είναι ο Νίκος με το κόντρα μπάσο του. Οπότε λίγο έχουμε ένα χωροταξικό πρόβλημα, αλλά θα το καταφέρουμε αυτό. Το πιο ωραίο πράγμα το οποίο έχω διαβάσει στην ανάρτηση που έχουμε εδώ στο blog του Βλέπω είναι μια απάντηση σε μια ερώτηση. Τι παίζετε? Και απαντάτε, η καλύτερη απάντηση την έδωσε ο Νίκος, λέει, και λέει ότι παίζουμε τα ασπρόμαυρα. Δηλαδή, πριν ο κινηματογράφος γίνει ένχρωμος, που ήταν η ασπρόμαυρη εποχή, αυτά που βλέπουμε παλιά, νομίζουμε ότι πάντα έτσι ήταν η πραγματικότητα, ήταν ασπρόμαυρη. Λοιπόν, παίζουμε τα τραγούδια πριν γίνει ο κινηματογράφος ένχρωμος, δηλαδή κάτω από το 60. Okay. Οπότε να συστηθούμε και μουσικά. Νίκο, τι όργανο κρατάς στα χέρια σου? Αυτό είναι το μπουζούκι που λένε. Είναι τρίχορδο, έτσι? Ναι, τρίχορδο μπουζούκι, γιατί έτσι παίζονταν τα ρεμπέτικα με τρίχορδα. Ωραία. Όχι ό,τι στα έκανε τα τετράχορδα. Ωραία. Νάντια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Νάντια είναι η θηλυκή φωνή του σχήματος και κρατάει στα χέρια της. Ένα τρίχορδο μπαγλαμά. Νομίζω μπαγλαμά μόνο τρίχορδο είναι, έτσι? Υπάρχουν και τετράχορδα. Αυτό δεν το ξέρα. Αυτό δεν το ξέρα καν. Αριστερά από την Νάντια είναι ο Ανδρέας Αγουρίδης με. Γεια σου, γεια και στους ακροατές σας, στους ακροατές μας. Εγώ κρατάω κιθάρα. Κιθάρα, ακουστική και βλέπω και κλασική δίπλα. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός? Χρειάζεσαι και τα δύο όργανα για να βγάλεις αυτόν τον ήχο? Κοίταξε, η κλασική αυτή τη στιγμή παίζει ρόλο εφεδρικής κιθάρας, γιατί καμιά φορά μελακλώνουμε, σπάνε και χορδές. Προτιμάται και είναι πιο σχετική με τον ήχο η ακουστική κιθάρα. Αλλά έτυχε και νύχα στο πορτμπαγκάζ. Οκ, okay, καλώς. Είναι η απάντηση. Με έχεις αποστομώσει. Και πλάτη μου, αλλά εξαιρετικά, ο κρατών το ρυθμό, ο Νίκος με το κόντρα μπάσο του. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ωραία. Ήδη ο Δημήτρης Αβαγιανός έχει δώσει το παρόν, έχει δώσει τις καλησπέρες του. Και να πούμε για τον κόσμο που θέλει να επικοινωνήσει εδώ με τα στούντιο του Βήμα Λόγου Επικοινωνίας Πολιτισμού, ότι οι τρόποι είναι ιδιαίτερα απλοί. Δεν έχετε παρά να γράψετε στο email μας radio@vlepo.org, είτε να συμβληθείτε μέσω Messenger στο vlepo@hotmail.com. Ακόμα αν θέλετε να μας κάνετε ένα τηλέφωνο στο 2610-222-192, προκειμένου να γίνουμε εδώ μια μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. Κύριοι, το μικρόφωνο σε εσάς, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη ρυθμική βραδιά. Τώρα θα σας πούμε ένα τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου, λέγεται «Ντουνιά Ανακριτή». και ήδη τα μηνύματα έχουν φτάσει και συνεχίζουν να φτάνουν. Να σας πω ότι ήδη μέσα είναι η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Ρουμανία και εξαιρετικά πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος ανανεώνεται το λεπτό με το λεπτό για αυτά τα ραδιοφωνικά live, και ήδη και τα μηνύματα αρχίζουν και καταφθάνουν και ρωτάνε, μάλλον ρωτάνε αν θα συνεχίσετε από εδώ συνέχεια στο μαγαζί. Είναι η μία ερώτηση. Οπότε, ορμόμενος από αυτό το μήνυμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς και γιατί δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα, τέλος πάντων, αυτή η μουσική παρέα. Αντρέα, Νίκο, Νάντια, κάποιος. Ο Αντρέας. Μόνο Αντρέα, θα μου πεις πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Οι τέσσερις γνωριζόμαστε από πολύ καιρό. Μένουμε. Τα παιδιά είναι από την. Ο Νίκος είναι από την Άρτα. Στο το Πουζούκι, όλοι, και οι υπόλοιποι είμαστε από την Πάτρα, αλλά ο Νίκος μένει χρόνια εδώ πέρα, γνωριζόμαστε καιρό, παίζουμε χρόνια από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων, εμένα έχει η οικογένειά μου το μαγαζί και έπεσε κάποια στιγμή μια ιδέα έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου να παίξουμε τις Δευτέρες, και παίξαμε τις Δευτέρες στο μαγαζί. Ήταν ωραία να φύγουμε λίγο από τη λογική της Παρασκευής και του Σαββάτου, να έρθει κόσμος επί τούτου μια Δευτέρα που θέλει να ακούσει και όχι έτσι τόσο περαστικός κόσμος που θα βγει έτσι και αλλιώς την Παρασκευή και το Σάββατο. Και το καταφέραμε αυτό, διασκέδασε ο κόσμος. Σχεδόν τον κόσμο που έρχεται Δευτέρα τους ξέρουμε με τα μικρά τους ονόματα πλέον, γιατί έρχονται συχνά. Και περνάμε κι εμείς πάρα πολύ ωραία. Έτσι κι αλλιώς παίζουμε και το καλοκαίρι παίζουμε στα σπίτια μας, όπου αλλού βρεθεί. Σε καμιά παραλία, μπορείς και σε κανένα νησάκι, θα δούμε. Λοιπόν, μόλις ήρθε ένα μήνυμα το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, μιας και προέρχεται από έναν άνθρωπο που πριν λίγες εβδομάδες καθόταν στις θέσεις που κάθεστε εσείς σήμερα, και μου αρέσει ιδιαίτερα ότι οι άνθρωποι, καλλιτέχνες, συνάδελφοί σας, υποστηρίζουν ήχους και ανθρώπους σαν εσάς. Είναι λοιπόν ο Γιάννης ο Τσεντούρος, που τον γνωρίσαμε ως Κρουστό στους Μουσαγέτες, όπου γράφει συγχαρητήρια και καλησπέρα σε εσάς. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα λέει στον Νίκο τον Αβραντινή. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, ωραία. Και άλλο ένα το οποίο μήνυμα έρχεται και λέει ωραία πράγματα, καλή εκπομπή παιδιά, και μάλλον πρόκειται για το μαγαζί το οποίο κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να είναι συντονισμένο, γιατί έτσι υπογράφει. Λοιπόν, ωραία. Για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια θα πούμε Μανώλη Χιώτη, από την εποχή που έπαιζε τρίχορδο ο Χιώτης, που ήταν εξίσου καταπληκτικός, το Καφεδάκι. στο τσαρδάκι σου. Μη σώσεις να έρθεις για να πεις το καφεδάκι σου. Και στο τσαρδάκι σου. Και στο τσαρδάκι σου. Μη σώσεις να έρθεις για να πεις το καφεδάκι σου. Ωραία λοιπόν, και το ερώτημα είναι γιατί καταλήξαμε σε αυτόν τον ήχο, και επαναλαμβάνω την ερώτηση μιας και ο Ανδρέας τώρα φόρεσε τα ακουστικά του. Ξαναρωτάω λοιπόν, Ανδρέα, γιατί λοιπόν καταλήξαμε σε αυτόν τον ήχο? Υπήρξε μια ιδιαίτερη σπουδή, ιδιαίτερη μελέτη στο τι ήχο θέλουμε να καταλήξουμε, ή τελικά ήταν ο ήχος που μας άρεσε και τελικά γι' αυτό ασχοληθήκατε με αυτό το είδος μουσικής? Εγώ νομίζω έτσι κι αλλιώς ο καθένας έχει και τους λόγους του, όπως δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλων. Αλλά γνωρίζω ότι τον αγαπάμε αυτόν τον ήχο, οι τέσσερις παρόντες. Και όταν λέμε ήχο, φαντάζομαι εννοείς τα ρεμπέτικα. Μπράβο. Τα παλιά. Όσον αφορά βέβαια. Να σου πω για μένα. Βεβαίως, αν πεις για σένα, μιας και οι υπόλοιποι έχουν απόλυτα ένα μικρόφωνο. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αυτή η μουσική, αυτά τα τραγούδια αποτελούν ντοκουμέντα. Δηλαδή, πρόκειται για μια εποχή όπου οι άνθρωποι γράφανε βιωματικά. Δεν θέλαν να γεμίσουν κάποιο δίσκο, λέγανε κάτι που θα το λέγανε και στην παρέα τους, και εντάξει, εκ περιτροπής αυτά τα πράγματα γραφτήκανε κιόλας. Η στίχη είναι πάρα πολύ αληθινή, άλλοτε τολμηρή, και πρόκειται για μια εποχή που είναι πιο αγνή, νομίζω εγώ, πιο όμορφη, και έτσι την νοσταλγώ με όποιον τρόπο τη βλέπω, είτε σε ταινίες είτε ακούγοντας για τις πρόβες, και μόνο που έτσι πέφτω πάνω στα κομμάτια με τη βοήθεια της τεχνολογίας και ακούω τη λεπτομέρεια, διακρίνω πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Αυτή είναι η λογική δική μου. Νίκο, Νάντια, διαφέρει καθόλου, θέλετε να πάρετε το λόγο? Νάντια, Νίκο. Εγώ πιστεύω ότι το έχουμε σαν πόλο έλξη στο ρεμπέτικο τραγούδι, πιστεύω στην τετράδα αυτήν τουλάχιστον. Ίσως εμένα προσωπικά με τραβάει πιο πολύ το θέμα των τραγουδιών. Είναι και στη γλώσσα μας και την καταλαβαίνουμε και καλύτερα. Πιστεύω ότι αλλιώς θα ήταν να ακούσουμε στα αγγλικά ή στα ιταλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Ίσως γι' αυτό να με τραβάει εμένα αυτό το είδος μουσικής. Θα συμφωνήσω με τον Ανδρέα ότι είναι αληθινά τα θέματα, ας πούμε, που προσεγγίζονται μέσα από τα ρεμπέτικα τραγούδια. Και αυτό βασικά. Κάτι άλλο θέλει να συμπληρώσει το Studio 2 ή να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι? Όχι, εντάξει, είμαστε, έχουμε καλυφθεί πλήρως με τους προλαλήσαντες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πούμε ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Ένα ζεμπέτικο, για αυτά τα μαύρα μάτια σου. Να χειλάκια σου γλυκά να τα φιλήσω. να βγεις μικρούλα, να σε δω λίγο να σου μιλήσω. Σεβδά, έχω ταλκά, έχω για σένα πόνο. Για σένα με στα καπηλιά απ' τον καημό σου ρώνω. Έχω σεβδά, έχω ταλκά, έχω για σένα πόνο. Δύο μηνύματα και ένα τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του τραγουδίου αυτού του Τσιτσάνη. Πριν πάμε σε αυτά όμως, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αποτελεί μέρος της σπουδής ή μέρος τέλος πάντων της ενασχόλησής σας και το ιστορικό υπόβαθρο κάθε τραγουδιού ή όχι? Ίσως να τυχαίνει να εννοείς αν γνωρίζουμε... Αν μελετάτε και το ιστορικό στοιχείο πίσω από το κομμάτι με το οποίο καταπιάνεστε. Αυτά τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους το καθένα. Σε προκαλεί και ο στίχος πολλές φορές. Να το ψάξεις λίγο παραπάνω. Οραμένο σε αυτό, να πω κάτι το οποίο έχω παραλείψει εξ αρχής, μιας και ήδη είναι αρκετά τα μηνύματα που λένε ότι ο ήχος είναι εξαιρετικά καλός και έχουν αρκετά, ας πούμε έτσι, ευχάριστα επίθετα όσον αφορά για τον ηχολήπτη μας, ο οποίος ηχολήπτης είναι σήμερα ένας νέος στην παρέα, στην παρέα των ραδιοφωνικών live, αλλά και στην παρέα του Βλέπω, είναι ο Θάνος Κουνάδης, όπου επιμελείται τον ήχο για το Studio 2. Και κατά τη διάρκεια του τραγουδίου που παίξατε, ζητήσανε και αν γίνεται μια παραγγελιά. Δεν ξέρω, δέχεστε? Άμα το ξέρουμε. Τέλος πάντων, ζητάνε μια αφιέρωση για τον κύριο Βαγιανό. Τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος πήρε και τηλέφωνο. Γεια σου, Μίτσο, από τη Μυτιλήνη. Ο οποίος ζητά και ένα τραγούδι για αυτόν. Οπότε, να, αν θέλετε να το διαχειριστείτε κάπως και να του στείλετε ένα τραγούδι. Θα το αφιερώσουμε το επόμενο. Ωραία. Αφιερωμένο στον Δημήτρη, λοιπόν. Θα σας πούμε ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, που φημίζεται έτσι για το δωρικό του ύφος, λέγεται «Σε ξέχασα, δε σ' αγαπώ». Σ' αγαπώ και πια δεν σε θυμούμε. Τώρα για σένα δεν πονώ και δεν σε συλλογούμε. Τώρα για σένα δεν πονώ και δεν σε συλλογούμε. Σε ξεχάσα, δεν σ' αγαπώ και πια δεν σε θυμούμε. Όταν εγώ σε λατρεύα, εσύ με απατούσες και της καρδιάς μου το παλμό τον επεριφρονούσες. Και της καρδιάς μου τον παλμό τον επεριφρονούσες. Όταν εγώ σε λατρεύα, εσύ με απατούσες. Καιρός και συνάγκλες συγγνώμη να γυρεύεις. Μα σου το λέω καθαρά πια δε με σαγηνεύεις. Μα σου το λέω καθαρά πια δε με σαγηνεύεις. Ήρθε καιρός και συνάγκλες συγγνώμη να γυρεύεις. και καημός μου κόπηκε και βάλτο στο κεφάλι. Εσένα πια δεν σκέφτομαι γιατί αγαπώ μιαν άλλη. Εσένα πια δεν σκέφτομαι γιατί αγαπώ μιαν άλλη. Κάθε καημός μου κόπηκε και βάλτο στο κεφάλι. Λοιπόν, εξαιρετικά. Ένα από τα πράγματα το οποίο ήθελα να δω είναι αν εσείς σκέφτεστε ή έχετε παίξει σε άλλους χώρους εκτός από το 47. Στο 48, στο 49. Το 49 έκλεισε. Λοιπόν, ήταν σε Φιλελλήνων παλιότερα. Λοιπόν, έχουμε παίξει, ναι. Ωραία. Σε πολλά μαγαζιά. Ήθελα λίγο να δω πώς και γιατί δέσατε ως σχήμα. Okay, πέραν του φιλικού ας πούμε ή της γνωριμίας, ποιες είναι οι επιρροές του καθενός και από ποιο μουσικό χώρο προέρχεται. Σίγουρα, όπως είπε και ο Ανδρέας προηγουμένως, δεν είμαστε όλοι συνδημότες σε αυτή την πόλη. Προερχόμαστε και από διαφορετικά γεωγραφικές περιοχές. Οπότε πώς και ποιες ήταν οι επιρροές που σας έκαναν να δέσετε από κοινού. Και δεν ξέρω, διαχειριστείτε το μικρόφωνο όπως θέλετε. Θα σου πω εγώ πρώτα για μένα, γιατί είναι ιδιαίτερη η περίπτωσή μου. Πες για όλους μας. Εγώ το βάφτισμα, καλά πέρα από το μαγαζί που παίζανε αυτά τα ακούσματα, τα ακούω από τα ηχεία, το βάφτισμα το πήρα στη Μυτιλίνη. Μας ακούει και ο Μίτσος εκεί από την Αγιάσο της Λέσβου. Όπου μεταξύ σοβαρού και αστείου θέλανε μια κιθάρα, εγώ έπαιζα. Και εν τέλει βρέθηκα να παίζω αυτή τη μουσική, σιγά σιγά να την αγαπώ. Βέβαια εκεί πολύ πιο έντονο το μικρασιάτικο στοιχείο και όχι τόσο η σχολή του Πειραιά. Και μετά ήρθε για να ολοκληρώσει όλο το φάσμα αυτής της μουσικής η γνωριμία, όχι γνωριμία γιατί γνωριζόμασταν, η μουσική γνωριμία με τον Νίκο και την Άντια, όπου παίξαμε το 2007-2008 σε ένα χώρο στην Πάτρα. Και κατόπιν και με τον Νίκο τον Αβραντινή γνωριζόμαστε και έτσι είπαμε να βάλουμε και τον κοντραμπάσο, γιατί νομίζω κολλάει σε πολλά από τα κομμάτια, είναι πάρα πολύ όμορφο, ειδικά για μένα για την κιθάρα είναι, κοιταγόμαστε τα μάτια συνέχεια με τον Νίκο. Αυτά. Ωραία, οπότε κρατάμε λοιπόν τη μικρή ιστορία του Ανδρέα και ήθελα να ρωτήσω αν όλοι σας εξίσου ή τέλος πάντων, Νάντια, εσύ πριν βρεθείς πίσω από ένα μικρόφωνο να ερμηνεύεις ρεμπέτικο ή τέλος πάντων όποιο είδος είναι αυτό, δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα να βάζω ταυτότητες σε τραγούδια, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ κλειστό να δίνεις με ταυτότητα, αδικία το να βάζεις ένα στενό μουσικό όριο στην μουσική, μιας και πολλές φορές η ίδια μουσική μπορεί να περιλαμβάνει πολλές σχολές μέσα. Πριν βρεθείς λοιπόν πίσω από ένα μικρόφωνο να τραγουδάς μια μουσική σαν αυτή που ακούμε τώρα, έκανες κάτι διαφορετικό? Θα χρειαστεί λοιπόν να βάλουμε άλλη μια ταμπέλα. Ξεκίνησα με κλασική μουσική και γύρω στα 15 μου βρέθηκα με ένα μπαγλαμά στα χέρια, δώρο γενεθλίων. Και σιγά σιγά ξεκίνησε η ιστορία. Είναι και εύκολο όργανο, κουρδίζει ρε λαρέ, οπότε μπορεί να σε βοηθήσει ιδιαίτερα εύκολα παρότι σε μικρή ηλικία, αν έχεις το μεράκι να βγάλεις κάτι όμορφο. Ναι, μετά στην Αγγλία όπου έζησα 9 χρόνια είχαμε φτιάξει ένα συγκρότημα εκεί, λεγόμασταν Μουσουτού, και αρχίζαμε και παίζαμε σε μαγαζιά ελληνικά στο Λονδίνο και σιγά σιγά ήρθαμε και στην Ελλάδα και συνεχίσαμε, με άλλο σχήμα. Νικόλα. Ναι. Εγώ έπαιζα από μικρός μπουζούκι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μουσική είναι μία, δεν είναι. Η μουσική είναι μουσική. Το ίδιο συνέστημα μπορεί να σου προκαλέσει και ένα λάμα τζόρε στη τζαζ και ένα λάμα τζόρε στο ρεμπέτικο. Σημαίνει είναι το ίδιο πράγμα. Να το λάμα τζόρε ήρθε. Η μουσική είναι το συνέστημα. Νίκο, μπασίστα, θες να μας πεις κάτι? Και εγώ μια τα ίδια όπως τα παιδιά. Ξεκίνησα με ένα σχήμα που μας έλεγαν Δούμου Του. Ναι. Στην πορεία. Ναι, τα παιδιά. Και βασικά είναι η καλή παρέα που έχουμε δέσει, η χημεία δηλαδή περισσότερο, και βέβαια και η αγάπη μας για το ρεμπέτικο. Ως κοντραμπασίστας, αυτό θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Στην πραγματικότητα έχεις ένα όργανο το οποίο είναι το πιο πολυμορφικό από όλα, μιας και όπως είναι η φύση του μπορεί να ταιριάξει σε οποιοδήποτε ήχο και σε οποιοδήποτε φύση μουσικής μπορούμε να έχουμε ακούσει, από jazz μέχρι classic rock ή ακόμα μέχρι και το ρεμπέτικο όπως σε ακούμε σήμερα. Εσύ πάντα με αυτό το είδος μουσικής σχολιώσουν? Έχω παίξει διάφορα είδη, σε διάφορα μαγαζιά, σε διάφορες δουλειές. Τα πιο πολλά όμως χρόνια αφορούσαν το παλιό λαϊκό και το ρεμπέτικο. Ωραία. Εξαιρετικά. Η ώρα είναι λίγα λεπτά μετά τις και μισή. Έχουμε φάει ήδη μισή ώρα εκπομπής και νομίζω είναι κατάλληλη στιγμή να βάλουμε το επόμενο τραγούδι. Ωραία. Τι έχετε κατά νου? Θα πούμε ένα του Βασίλη Τσιτσάνη, που είναι και λίγο καλοκαιρινό, έτσι πάμε απόψε για Σεριάννη σε ακροθαλασσιά και τέτοια. Λέγεται πάμε απόψε για Σεριάννη. Εξαιρετικά θα έλεγα. Είναι μουσική που μπορεί εύκολα να την αφουγκραστεί κάποιος, ο οποίος σίγουρα την έχει και κυλάει μέσα στο DNA του, όπως οι Έλληνες και οι Έλληνες απανταχού τον κόσμο, μιας και αρκετές χώρες όπως η Γερμανία είναι μέσα και ακούνε και ακούνε αυτά τα ραδιοφωνικά live εδώ στο Βήμα Λόγου Επικοινωνίας Πολιτισμού, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω, που ακριβώς απέναντί μου είναι τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί, όπου τους συναντήσαμε να τους ακούμε στην Τσάγκαρο Δευτέρα στο 47. Τέσσερις μουσικοί, οι οποίοι είναι οι εξής. Και σας συστήνω, μιας και είμαστε ήδη μισή ώρα μετά την εκπομπή και ενδεχομένως πολλοί να έχουν συντονιστεί τώρα, είναι ο Νίκος Γιαννόπουλος στην φωνή και στο μπουζό και ο Ανδρέας Αγουρίδης στην κιθάρα και στη φωνή, η Νάντια Ημιτιλογλίτη στον μπαγλαμά, στη φωνή και στα κρουστά που δεν έχουμε σήμερα. Ωραία. Και στο κόντραμπάσο ο Νίκος ο Αβραντινής. Ωραία. Ήδη είναι το δεύτερο ή το τρίτο τραγούδι Τσιτσάνη που έχουμε ακούσει? Ναι. Είναι το δεύτερο ή το τρίτο? Το τρίτο δεν ξέρω. Αλλά ο Τσιτσάνης έχει τι? Ο Τσιτσάνης και ο Βαμβακάρης έχουν συνήθως τη μερίδα του Λέοντος. Και αυτό γιατί? Και στη δισκογραφία, αλλά και στα μαγαζιά. Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει μαγαζί που να έχει μπουζούκι στην Ελλάδα που να μην παίξει έστω ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Και αυτό, Νίκο, γιατί συμβαίνει στο πρόγραμμά σας? Επειδή τυχαίνει να σας αρέσουν τα κομμάτια του, τυχαίνει γιατί τα ζητάει ο κόσμος, για ποιο λόγο? Ακούστε, κυρίως έχουμε επικεντρωθεί στο πρόγραμμά μας στα κλασικά ρεμπέτικα, που αυτά είναι, εκφράζονται από τον Τσιτσάνη, τον Βαμβακάρη, τον Μιτσάκη, τον Παπαϊωάννου, και επιδιώκουμε να βρίσκουμε τραγούδια αυτά που είναι, όλοι τα ξέρουν αλλά είναι ξεχασμένα. Ρε, λένε, πού το θυμήθηκε αυτό και το? Είναι τραγούδια που όλοι τα σιγοτραγουδάν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και να σας ρωτήσω λοιπόν, υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, από το κοινό? Είναι κάτι το οποίο του αρέσει να ακούει, αν θέλετε, τραγούδια ξεχασμένα στον χρόνο, τα οποία πρέπει να βρεθεί μια μπάντα, ένα σχήμα όπως εσείς, να του τα φέρει στη μνήμη? Νομίζω ότι υπάρχει κοινό για αυτά τα τραγούδια. Και υπάρχει και δημιουργείται μέσα από τέτοιες προσπάθειες. Υπάρχει σύγχρονη γραφή αυτής της μουσικής όμως? Σύγχρονη γραφή αυτής της μουσικής. Γιατί... Υπάρχει αναπαραγωγή, δηλαδή, όχι αναπαραγωγή, υπάρχει παραγωγή τέτοιου είδους τραγουδίου στις μέρες μας? Καινούριων κομμάτων. Ναι. Όχι, κατά τη γνώμη μου. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες σήμερα για να γίνουν αυτά τα τραγούδια. Η κοινωνία έχει αλλάξει και έχει το τραγούδι, ειδικά το λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, έχει. Συγκεκριμένη θεματολογία. Ναι, έχει κι άλλο ορίζοντα τώρα. Δεν υπάρχουν οι λόγοι στην κοινωνία για να... Υπάρχει αξιόλογη μουσική σήμερα, αλλά όχι ρεμπέτικα. Okay. Υπάρχει εξέλιξη, υπάρχουν άλλες υπέροχες μουσικές. Οκ, okay, και σηκώθηκα γιατί σίγουρα ο Νίκος από την πολλή προσπάθεια θα είχε καναπιάσιμο προσπαθώντας να με δει. Όχι, σε βλέπω, εντάξει. Σηκώθηκα προκειμένου να κοιταγόμαστε στα μάτια, μιας και ο διάλογος μερικές φορές έτσι πρέπει να γίνεται. Μάλλον πάντα έτσι πρέπει να γίνεται, απλά μερικές φορές δεν το κάνουμε. Ωραία. Είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής και νομίζω ότι σιγά σιγά χώρο πρέπει να παίρνουν τα τραγούδια και όχι τα λόγια. Okay. Αλλά... Okay. Θα πούμε λοιπόν το OK του Μανώλη Χιώτη. Okay. Ποθώ θα μου λες και θα σου λέω αγαπούλα μου. Okay. Και στην τρέλα μας απάνω που ο ποθός θα μας καίει, θα μου λες και θα σου λέω αγαπούλα μου. Okay. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και αισθάνομαι και ιδιαίτερα τυχερός που βρίσκομαι πίσω από ένα τζάμι, οπότε μπορώ να τραγουδάω και εγώ μαζί σας άφοβα, χωρίς να κινδυνεύω να βγει το αποτέλεσμα στον αέρα. Βέβαια, όσον αφορά το προηγούμενο θέμα, υπάρχει μια σχετική ένσταση. Και γράφει ένας φίλος: γράφονται ακόμα ρεμπέτικα, αρκεί να ακούσετε το τραγούδι του Νίκου σαν φίλοι. Έχουμε να πούμε κάτι για αυτό, κύριε Νίκο? Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω. Απλά ήθελα να πω αυτό για τα ρεμπέτικα, ότι ήταν η συγκεκριμένη εποχή που βγήκαν αυτά τα τραγούδια. Να φανταστείτε τότε, δεν τα ονόμαζαν ρεμπέτικα. Ο όρος ρεμπέτικα το χρησιμοποίησε πρώτη φορά ο Μάνος Χατζηδάκης το 1940, δεν θυμάμαι, σε μια διάλεξή του που είχε κάνει για αυτά τα τραγούδια, και τα ονόμασε ρεμπέτικα τραγούδια. Αυτοί που τα παίζαν, ας πούμε, εκείνη την εποχή δεν τα λέγανε ρεμπέτικα. Λέγοντας θα σας παίξουμε ένα ρεμπέτικο τότε, ας πούμε, εννοούσαν κάποιο βαρύ, κάποιο τραγούδι της φυλακής, κάποιο τέτοιο. Ούτε η αφισούλα μας έχει αυτή τη λέξη πάνω. Λέει λαϊκή. Αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει τόσο σημασία. Εμείς τα λέμε ρεμπέτικα. Το θέμα είναι ότι. Okay, αυτό που θέλουμε να, στην πραγματικότητα, να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι τότε ήταν οι συνθήκες της εποχής που βγαίνουν αυτά τα τραγούδια. Δυστυχώς σήμερα το σύστημα, να κάνουμε και λίγο πολιτική, έχει αποσύρει το όπλο που είχε ο λαός, που ήταν το τραγούδι, το λαϊκό και η μουσική, το έχει αποσύρει από το λαό. Και το έχουν γυρίσει, ας πούμε, την ελληνική μουσική ιδίως αλλού, να μην ασχολείται με κοινωνικά θέματα, όπως ήταν τη δεκαετία, ας πούμε, περισσότερο μετά τον πόλεμο, το 40 με το 50. Και νομίζω αυτό έγινε και σκόπιμα. Γι' αυτό λέω ότι οι συνθήκες σήμερα δεν ευδοκιμούν για τέτοιου είδους τραγούδια. Και μοιάζει λοιπόν και γύρισε κουβέντα στην σύγχρονη δισκογραφία και στο υπόβαθρο, ας πούμε, καθοδήγηση που υπάρχει πίσω από αυτό. Έχει κάποιος να συμπληρώσει κάτι ή έχει κάποιος διαφορετική άποψη από την παρέα? Θέλω να συμπληρώσω κάτι, Ανδρέα. Πάρ' το, Ανδρέα. Νομίζω ότι όχι ρεμπέτικα, αλλά λαϊκή μουσική, με την έννοια μουσική από ανθρώπους με σκοπό και μόνο την έκφραση και όχι κάποιο προϊόν, τα τελευταία χρόνια και στο μέλλον θα το δούμε ακόμα περισσότερο, με την βοήθεια της τεχνολογίας, όπου κόσμος, νέοι άνθρωποι και πλέον και μεγαλύτεροι, μπορούν να κάτσουν να ηχογραφήσουν κάτι με κάποια απλά μέσα, με έναν υπολογιστή, υπάρχει μουσική λαϊκή. Μουσική από ανθρώπους για άλλους ανθρώπους. Νομίζω το κύριο πρόβλημα, Αντρέα, δεν είναι τόσο το κομμάτι της παραγωγής, αλλά κατά πόσο βρίσκει αυτό ανταπόκριση και οδό ώστε να γίνει γνωστό ευρύτερα. Θα τη βρει την οδό του, σαν το παραγάδι που ψαρεύει, νομίζω είναι το καλό τραγούδι. Θα ψαρέψει, κάποια στιγμή θα τα ακούσει ένας, θα τα ακούσουν δύο, θα τα ακούσουν τρεις. Υπάρχουν πολλοί κόσμος που βγάζουν μουσική που δεν είναι προϊόν, είναι μουσική. Εξαιρετικά, εξαιρετικός η διαφοροποίηση μεταξύ μουσικής και προϊόν. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα, το συνυπογράφω και εγώ. Και ένα μήνυμα που μόλις ήρθε, να γίνεται, λέει, συχνότερα, παιδιά, αυτό. Τι να κάνουμε κι εμείς που μας αρέσει αυτή η μουσική και δεν έχουμε επιλογές στην Πάτρα. Μπράβο, λέει. το μπράβο μάλλον απευθύνεται σε εσάς. Απλά να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι σιγά σιγά από Σεπτέμβριο εδώ το βλέπω με ρημνάκι για αυτή τη μουσική. Ήδη με τον Αντρέα απέναντι έχουμε κάνει κάποιες θετικές κουβέντες και έχουμε έναν άνθρωπο όπου θα ξεκινήσουμε μια ενότητα πάνω στο ρεμπέτικο κομμάτι. Να πω κάτι για τους φίλους. Ναι. Να ξεκαλοκαιριάσουμε καλά-καλά. Και πιστεύω από το Σεπτέμβριο θα είμαστε πάλι στους 47 και θα παίζουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Και στο βλέπω. Στη συνέχεια. Και στο βλέπω, ναι. Στη συνέχεια θα πούμε ένα ζεμπέκικο του Βασίλη Τσιτσάνη πάλι. Πήρα τη στράτα και έρχομαι μες στη βροχή και βρέχομαι. Εξαιρετικό τραγούδι που παρότι σαν άκουσμα στην οικογένεια ποτέ δεν είχαμε τέτοιου είδους μουσική, έτυχε να το γνωρίσω από έναν εξαιρετικό δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη με διασκευές άλλων 12 κομματιών που λέγεται Σκληρός Απρίλη 45. Τι άλλο να πούμε τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Νίκο, είσαι εντάξει να φέρω ένα νερό, κάτι? Είμαστε εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, μια χαρά. Αν θες μπορώ να φέρω νερό, είναι ζωντανή εκπομπή. Μερικές φορές συμβαίνουν και αυτά. Και μάλιστα, ποια αυτά? Αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Ένας άνθρωπος τραγουδάει. Οκ, μην βήγεις άλλο, άστα να μείνει λίγο η βραχνή φωνή για τη συνέχεια. Λοιπόν, μας χωρίζουν 9 λεπτά από το τέλος. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήσασταν εδώ σήμερα. Είναι ένα σχήμα το οποίο το γνωρίσαμε φέτος το χειμώνα στις βραδιές που έτσι ονομάστηκαν Τσαγκαροδευτέρες στο 47. Επειδή ήταν Δευτέρες ακριβώς. Έλα μου. Επειδή ήταν Δευτέρες. Ναι, κάπως έτσι φαντάζομαι πρέπει να έγινε. Θα βρείτε στα ιστολόγια του Βλέπω ένα ιδιαίτερο γράφημα με τη ρεκλάμα, αν θέλετε, του σχήματος, έτσι όπως διαφημιζόταν στο μαγαζί, αλλά και ένα ιδιαίτερα ωραίο μίνι βιογραφικό. Οπότε όποιος σας ενδιαφέρεται μπορεί να το αναζητήσει. Το τίτλος του είναι 4 μουσικοί, 4 όργανα, 3 φωνές, και μπορεί να το ψάξει στα ιστολόγια του Βλέπω. Να συστηθούμε πάλι και να κλείσουμε κάπως έτσι. Ήταν ο Νίκος Γιαννόπουλος ο μπουζούκι και τη φωνή, ο Ανδρέας ο Αγουρίδης στην κιθάρα και στη φωνή, η Νάντια Μητυλογλίτη στον μπαγλαμά, ο Νίκος και στη φωνή, ναι, συγγνώμη, ο Νίκος ο Αβραντινής στο κόντραμπάσο, ο Θάνος ο Κουνάδης στον ήχο, ο Ανδρέας Αδριανόπουλος στο στούντιο 3, όπου είναι και ο μιλών αυτή τη στιγμή. Και κάπως έτσι να σας χαιρετήσουμε και να δώσουμε ραντεβού την άλλη Δευτέρα, 4 Ιουλίου, που ο Απόστολος Γογουλάκης θα είναι εδώ για να κάνει και αυτός με τη σειρά του το δικό του live. Μείνετε όμως συντονισμένοι και τις υπόλοιπες μέρες εδώ στο ραδιόφωνο του Βλέπω, μιας και ακολουθούν ενδιαφέροντα πράγματα. Αύριο ο Θάνος Ανεστόπουλος θα είναι εδώ να μας μιλήσει για τα καινούργια του κομμάτια. Ναι, ο Θάνος Ανεστόπουλος από τα Διάφανα Κρίνα, όπως και αργότερα, 9 με 11, στην εκπομπή του Γιώργου Σταθόπουλου. Ένα ενδιαφέρον σχήμα, ο Λοκομόντο, δια της φωνής του Μάρκου Κουμάρη, θα μας μιλήσουν για τις καλοκαιρινές τους περιοδίες και ό,τι άλλο έρθει στο μυαλό του Γιώργου, φαντάζομαι, σχετικά. Λοιπόν, έχουμε 7 λεπτά, θα μπορέσουμε να το πάρουμε σε ρί μέχρι τις 9, λέτε? Ναι, προφέρουμε 2 τραγουδάκια. Ωραία. Θα πούμε ένα του Σκαρβέλη, μην περάσει από τη γειτονιά μου. Να σα πω λίγο μόνο. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο στο κοινό πριν κλείσουμε? Γιατί θα είναι η τελευταία φορά που θα ανοίξουμε μικρόφωνο. Καλή αντάμωση, καληνύχτα. Καλή αντάμωση, καλή. Ευχαριστούμε και το κοινό και εσάς που μας καλέσατε. Χαρά μας. Μην περάσεις απ' τη γειτονιά μου, μάγκα μη σε ξανά εδώ μπροστά μου. Έμαθα μες στο πασαλιμάνι, αγαπάς μια μόρτισσα βραλάνη. Έμαθα μες στο πασαλιμάνι, αγαπάς μια μόρτισσα βραλάνη. Φυλάκια. Κάθε βράδυ γλέντι και χαδάκια. Κι έτσι την περνάς μαζί τη φίνα. Και ξεχνάς να ανέβεις στην Αθήνα. Κι έτσι την περνάς μαζί τη φίνα. Και ξεχνάς να ανέβεις στην Αθήνα. Πια ρε μάγκα για να ξεύρεις, με χάσες για πάντα δεν θα με βρεις. Θα γλεντήσεις καλαμάκι. Κάθε βράδυ με ένα χασαπάκι θα γλεντάω με στο καλαμάκι. Κάθε βράδυ με ένα χασαπάκι. Τράφα ρε μάγκα και αλάνι. Τράφα για το πασαλιμάνι. Είσαι εσύ, Ναζιάρα μου τσαχπίνα.